neylimin ey, canlım neylimin ey. Ben sevim iller alay, niye ben ölmüş müyem? Ahlım neylimin ey, canlım neylimin ey. Karşıda kara koyun, tutun çadıra koyun. Yarinden ayrılanın adını hasta koyun. Ahlım neylimin ey, canlım neylimin ey. Yarinden ayrılanın adını hasta koyun. Ahlım neylimin ey, canlım neylimin ey.